الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. ذلسم سفاردا سورة أنفال دي آيات نمبر 48 التسور يختم. دی زینا اغا قصه دا شیطان ذکر کئی چکلا دا مشرکان دا مکی مکرمین رووتل دی خو رووتل بدر تر روان شول خود دی دا فار دا خوی و زنزیر پاتی شو روستا یو غم پاتی شو چې هغه بنو کنانا والا قبیله وا ولدا هغه سره دشمنی و ولدی براشی عادی به زمونږ هغه بچیان ختم کی ندی سره غټ غم ور سره وو. نو دغه واقع او دغه قصه ته اشاره ده د آیت کریمه کې. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ كَلَّتِ خَيْسْتَكُ دِيُوتَا شَيْطَانْ أَعْمَالَهُمْ أَغْنَ رَوَا كَرُنَا دَدِي دَا بَلَ إِلَّا دِي شِيُغُرَا شَيْطَانْ دی مشرکانو تا اخ پر زان خیست کو راغی ورتام او بیا و تختی دو د میدان جهاد نا نو تاسو مال تقسیم وی نو دا اللہ دا غدر رسول پا اختیار باندی تقسیم کئی فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَا دا اللہ پینزم ایسا دا دا اللہ پا اختیار باندی پینزم ایسا ورکئی مال غنیمت تا دلتوی وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ کلچِ خَيْسْتَ قُو دِوْتَا شِيطَانِ اعمالهم اغناروا اعمال دادی وقال ورتو اللہ غالب لکم اليوم نبی پتا سباندی ننرزی سو غالب من الناس دخلقنا وإني جار لكم وزستاسو مددگار يما جار گوانڈی تاوئی جیران گوانڈی تاوئی نو گوانڈی دا گوانڈی مدد کئینو وزستاسو مددگار يما دا مشرکان چکل مکی مکرمین راوتل غم و فکر ور سرده چرستا آغا بنو کنانا والا فاتش و سینا چاگی لارشی زمونگا بچیان ختم کی زمونگا زنان و سرا ظلم نو کی نو چی کل دی روطل ابو جهل سرا داغی مشر سراقا ابن مالک آغا ابن جحشم آغا سڑے و چی نبی علیہ السلام پسی مرگ پسی ور پسی روانو آغا سے چی تخت دوبے دو خورو کی نکاتو نو شیطان ور تا ددق سڑی پا شکل کی راغے تا دغی قبیلی مشر داو ابو جہل سر سوچ پی کرو داغی سو کران غیسی نمون تا نقصان ور سیل دی بچیانو تا نو دا سراق راغے شیطان وصل کی سراق پا شکل زان جوڑ کرے و شیطان ور خپل شکل بدلی کلب د مار په شکل راځي کلب د خر په شکل راځي کلب د شانتی د سپی په شکل راځي کلب د انسان په شکل ځان به داغه په شان جوړ کړي لکه وګورا عالمان ذکر کوي وای کله کلب د مولا په شکل کې دا ته راځي بیان به شروع کړي چې زه تبلیغی هم ظالم یم زه مولانا یم تا تا با بیان کئی غٹگی رو فریخی لیر پتا و جو بور تناسی خو آخر کی بای و پسادی خبر او کی چه غٹو غل عرص بستا بگاڑ شی تاغیر پر ابدا تا تا مسئلی که آغا با شیطانی خدا حالیم پا شکر کی بتا ترا غلی دا سراقا شیطان دا سراقا پا شکر کی را غلی ابو جهل لیلاس ور کرده ده ابو جهل ډیر زیات خوشاله شو چې خدای دې تراله غوي ټیک ده دا کله کې دا دشمنی دا په خپل ځای خو هغه مسلمانان زمونږه اصلي دشمنان اغي دي پرې دا کلی دا کله چې مسالې به بیا کو ابو جهل هم ډیر خوشاله شو چې زره دنه زمونږه یې راوړو دام را سره راغی وای روان دي ابو جهل لیلا سور کړي دې کله چې دی ورسېدل د بدر مقام تا حالت یو ناشنا کیفیت و یو ناشنا حالات ولیدل دی سراقا چی دا شیطان و شیطان یو ناشنا حالات ولیدوم دائم ولید چی ور را روان دی زما طرف تام نو چی کل دا ور ولیدو او غدو دلی ولیدی یو دا صحابه کرامو بل طرف تا ملائکی وی شیطان تا کارسی ولیدی ابو جهل تا وی ته زما د الله سوې لک پرېدا وای نه دې پرېدم چرته دی وای وای نه نو لک زما د الله پرېدا لک پرېدا اکلک نیولې دې غرور ور الله سې په زور را وکو منډې کړه سره ښکتا کو کو ناټې بهر کړو دا چې منډې ولر ک چرته دی تا هو مونږ په خوش میدان کې مونږ پرېدې وای چپ شه چپ شه وای ما غسه ولې دې تا نه دې دې او زه وای د الله نه یې ګمور را روان دی وای لاړ وته دې دوه او دومره ور دومره سخت پیوا چې یالتي علما ذکر کوي او بوته ور ودانګل تړي سخت دراسا او ور الله تعالی خو ما سره وعده کړل دي تا ته بده د قیامت په سلام مده تا ما د سوتا او زغر کوله ما کته ختم نه کړی نو دی ویل کا سورا کرانا و تختی دو خو چې کله هغه جنگ ختم شو ندی تا شیطان د سولیخ میله پوری د منډه والی و دومره لري پوری تختی در باندې په بوګي ډوب شو نو دا چې کله دی رانو سوراقه ور سره سم ده پس میلاو شو مکه مکرمه کې تدې مشرکانو سره لکه سړی تا هم سره غټه دوکه کړی و څنګه دوکا وې په میدان کې میدان jihad نه د میدان جنگ نه تر هغه تختې دی او زه اوس نه خبر نه مزکلی کې نو ما څنګه نه بیا دی زمونږ مشرابو دی الله دې لاس ور کړو بیا و تختې دی هغه سره نه خبر نه او زه له خبر شوم چې تاسو مکه ته واپس راغلې ویل شکست پړلې ده ما ته رسته پته ولاي ده ا خبر نه وکړي کې نو او دا شیطان دا عمل کړو نو دا پیدا اشاره ده یا دا چی دا امیه بن حلف دا نبی علیہ السلام ورته ویلیو چی تبا مرداریگی با دی جنگ که اغنی راتلو دا شیطان ور پسی ور اغیه لکه سڑیه تا سنگا ندی تا قومشر سڑیه استا غلیر حسیت دی اغا پا زور چی را وستو را روانه قرائه وستو نوال دی از صحابه کرام و مردار کو عبدالرحمن ابن عبد تا ما ونیسا ما ونیسا ما با دیری پیسی واقلی دیری پیسی را سر دی څکه په دې غرو دا شي زونه راټولې ما وایسا نو هغه وټه خېټه و پیل شي او هغه به دا بار کې ناستو بلال رضی الله تعالی عنه هغه ولې د چیر دا کو زما غ دښمن دی هغه د دې ترتیبونه رسو دی بلال आवाज کوي راشي دا دې د الله دښمن دلته دی عبدالرحمن او توي غره شمکه والا کړه تورې زوی دا خبره و تام وکړه چې ته ولې ناری و سره ما پټ کړې دی او ته قلب ته ناری وې چې خلک راغلي هغه چاله نه ورکاو د بره به پروت وو د خلکو په غشو باندې سیړونو سیړونو نه داسې ووهو په نیزو باندې او شی لاندې مردار شو نو دغه پکې عام یا دغه دا شیطان په دغه پسې تر یو دای راوستی وو نو دلته ذکر کوي وای زین لهم الشیطان اعمالهم وای کله چې ښایسته کړه دې تا هغه شیطان ناروا کارونه د دې اعمالهم ناروا اعمال د دې وقال ورته وویل لا غالب لکم اليوم نشته دې غالب کېدل په تاسو باندې نن ورځې من الناس د خلقنا وإني جار لكم وزستاسو مددگار یما او زستاسو گوندی یما فلما تراءت الفئتان هر کله چې غدوان ډلې ولیدلې نکس على عقبيه نو دې پشاشو په خپلو پوندو باندې سر کته کو او منډې کړم چې کله وتښتېدو دا بوجهل وی وی او کنه مونږ ته پته ده چې دا خو زمونږ دشمن دی کان علا موعد من محمد ده د محمد سره د مخکینه هغه سلا کړې ده مونږ کمزورې کولو دپاره وی ځکه دی وتښتېدم نکس على عقبيه پشا شو په خپلو پوندو باندې وقال اويل دي ابو جهل تا اني بري منكم زب زار مستا سنا اني ارى ما لا ترون او زخير ما سوچ تا زني ني اني اخاف الله او زد الله نيري غمام سوال دي تا سنگ شیطان ویلو دلانه مسلمانان يريگي نو شیطان څنګه ویل چې زه د الله نه یریږم اصل کې خوف یره په دوه قسمه ده یو د خوبی طبعی غیر اختیاری دویم د خوبی اختیاری دلته مراد هغه خوبی طبعی غیر اختیار لا ایمانی د ایمان والا یره نه وا د خپل ځان باندې دو هغه یره وام نو دغه د شیطان هغه دوستی ده لکه سر بستا سره دوستی وکي بیا به درنه وتښتي را به شي ښایسته جنۍ په شکل کې به تا ته خوب کې راشي تبا مزی که خوچی کل را پاسی نو اس بنائی تابانی بیو دا سڑو لئی اس بنائی بیا در دا شیطان دوستی دا شیطان گوله تا بیا پا نیمالار کی نیمالار کی پریدی آقی صد آقا سڑی دمرد حد تورساو چه آقا جنی نبچه پیدا شو بچه ملکو آقا جنی مجاهدین و خوروا آقی ملکل پا غزه کی شیطان ورطوی زدی مرگره ما و آخر کی زنزیران ورط تڑلی دی وی ما بخلاص کده دی نکنم وی سیدر توکن والا بده خلاص کما وی نشم کوله زنزیران می دی مرگی کی وی تش اشاره و کده هم کافی در طول عمر پیره کی دیر کرده و آخر وقت کی شیطان در سجده و اقلا مشرک و گرده دو شیطان گره چا دوست نشی جوڑی دی پا نیمالار کی دی پریدیم نصور توي اني اخاف الله زخد الله نيري غما والله شديد العقاب الله سخذاب على دم اذ يقول المنافقون كلا تشوين اغا منافقين والذين في قلوبهم لا بنزم الا الدين او کسان چې په زړونو د هغې کې مرض المرض وغرا اولئ دینهم په دوکه کې اچولی دي دغه کسانو هغه خپل دین لرا صحابه کرام یادی صحابه کرام چې کله د مدینې منورې نه روان شو منافقینو به ویل دی به انتظار کو د بدر په غزا کې ګوره یو منافق هم نه دی تلی احد کې بیا شریک شي وو ویل انتظار کوئی لک خلق تلی دی دا غزرگاو مقابل کئی وی یو یو بوس چوٹی چوٹی بیر تراؤڑی دا دا منافقینو خبری وی ویل دی زنگا دا ضرور کسان مقابل کئی اصلاحی ورزر نشتا دی دا غسی تری دی و جمول جنگونه ورگٹی دا منافقینو نو اید یقول المنافقونا کلچی ویل دا منافقینو والذين في قلوبهم كسان يبذلون ذلك مرض المرض غر هؤلاء دينهم ادوك كي اجولي دي داخل كغفل دين يعني صحابه الكرام يادي ودا خپل دين دي له دوکه ورکي چې دي دي له تري دي وداغا ابو جهل دي داغيغا مقابله کوي فالله ومن يتوكل على الله چاچی پلا بندی بروس وکڑا فإن الله عزیز حکیم اللہ زورور حکمت والا دے ہر سکول والا یو اللہ دے حکیم ذات دے حکمتونو نڑک دے دا اللہ پا کی حکمت دے آغا اکثریت کی گرہ پتح نشت دے توکل فیو اللہ ولو ترا کلچی تَوِينِ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَوِينِتَا إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَلَجِي رُوحًا لِدَا كَسَانُنَا سَوُنَا لِدَا كَسَانُنَا كَفَرُوا چِكَا بِرَانْدِيَ الْمَلَائِكَ مَلَيْكِ يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَهِدَدِيدَ مَهُنَا وَأَدْبَارَهُمْ أَوْذَدِي كُنَاتِي وَأَدْبَارَهُمْ شَاگَانِ دَدِي اللَّهَ يَنَاكْ ذَاتِ دِي دِي وَجِنَا نُمْ ذِكَرْنَكُمْ وَذُوقُوا وَوَرْتَوَيْهِ عَذْوَسَكَ يَعْذَابَ الْحَرِيقُ عَذَاب سَدَوْنْكِ كَلَغُنَانْغَارْ مُجْرِمْ كَافِرْ آغَا مَلْكِي نُو آغَلَا دَا مَلَيْكِ گُزَارُنَ وَرْكَي وَهَلْ تَكَوَلْ وَرَسَ رَكِيگِ خُجَرَ مَوْتَ نَوْرُ فَرْيَاد مَوْتَ نَوْرُ وَرْتَوَيْ وَزُوْقُ وَسَكَ عَذَابَ الْحَرِيقِ عَذَاب سُدَوْنْكِمْ دَا وَلِدَتْ عَذَاب مِلَوِيگِ دَا دَا دِي وَجِرَ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ دا دا دی و جنا چی آجی کڑی اولا سنستاسو وان اللہ لیس بظلام للعبید ندی اللہ اس ظلم کون کے پہس یو بند باندی اللہ گرے پچا باندی ظلم نکی اللہ دیر میرا بان ازاد دے کدا بیانی فراؤنا اصل کی داسی دے دعبوهم کدا بیالی فرعون دستور د دې قریشو حالات د دې قریشو پشان د حالات د فرعونانو دین والذین من قبلهم او کسان چې د دین مخکریم کفرو بی آیات اللہ دیوین کار کلیو دا اللہ دا یتنو نافا خداهم اللہ بی زنو بیهم نو اللہ ونی والپسبب دا گناهونو دا دی سرام گناهون زیادو دا غیبا وداللہ راونی وال ان اللہ قوی شدید العقاب اللہ تقتور ذات دے اللہ مضبوط دے او سخ عذاب والا دے اللہ قوی دے اللہ سخ عذاب والا دے بیا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ كَلَّتِ خَيْسَكْلَلِتَا أَغَ شَيْطَانَ عَمَلَهُمْ أَغَ نَرَوَا أَكَارُنَ دَدِي وَقَالَ وَرْتِهُ إِلَّا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِ نَشِ غَلِكِ دِي بَتَعْزُبَ دِنَا نُرَدِي من الناس ده خلقنا وإني جار لكم زستاس مددگار يمام فلما تراءت الفئتان هر کل چولی ده غد وڈلی نکس على قبئه نو پشاش ورست پخبر کندو باندی نکس تاوی سر کتا کیاو مندوی اول ویل زمرگری ما پتا زو سوگ زرور نشت دی پچکن ملائکی ولی دی اغزر ملائک را غنیو صحابای کرامی ولی دل نبی تخت زیر کرو بیا مندوام وقال وینی بری ام ملکم زستاسو نبی زاری ما انی ارامالا ترونا ویز خوین ما غس چی تاسوینی نئی انی اخاف اللہ زداللان یری گمام ایمان والا یرا نده گره غیر اختیاری والله شدید العقاب اللہ سخذاب والا دی اذ یقول المنافقون کلچوئی لو مدین منورک منافقینو والذین فی قلوبهم مرض آکسان جی بزنون داکی مرض دا نفاقو غر هاولائی دینوهم فالفدو ککی چولی دی دا خلق غدین فل ومن یتوکل علی اللہ چاچی بروسوک لپلا بالی فاللہ بشک اللہ ضرور حکمت والا دیم ولو تراو کبینی تا از یتوفا الذین کفرو کلچو فاکی اکسان جاو کافران دی الملائکتو ملائکی یدربون وجوههم وخیولمهن ذری وادبارهم شاگان ذری وزوقو عذاب الحریق او داور تویچ وسقی عذاب سودون کے ذالک بما قدمت ایدیکم دادتی ودنام